สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่461เรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่5พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะกล่าวถึงใครหรือคนไหนที่จะได้รับของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนอื่นนะครับให้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าก่อนในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่3จนถึงข้อที่8พระธรรมโรมบทที่12ข้อที่3ถึงข้อที่8โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัว เกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและในอวัยวะนั้นมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นและเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปฏิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีคำตอบของคำถามอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับปัญหาประเด็นของคนที่ใช้ของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือคริสตจักรที่ถามว่าการใช้ของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นใครบ้างที่จะใช้ได้เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวท่านหรือคำตอบก็คือว่าเมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อมโยงของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังก์ชันของพระวิญญาณของประธานนั้นก็คือเสริมสร้างทำให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเจริญขึ้นใครบ้างที่มีสิทธิ์รับของประธานนี้คำตอบก็คือไม่ใช่สิทธิจำกัดอยู่แค่ 2-3 คนหรือไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะผู้นำของคริสตจักรพระคัมภีร์ใหม่นั้นยืนยันให้เราเห็นชัดเจนครับจากพระคัมภีร์โรมบทที่12ที่เราได้อ่านไปคริสเตียนทุกคนครับคริสเตียนทุกคนมีของประทานหรือได้รับของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนต้องมีอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่างคำถามก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่างอาจารย์เอามาจากไหนครับความจริงแล้วในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับของประธานมีพระธรรมโรมบทที่12 1โครินธ์บทที่12นะครับมีทั้ง4บทเลยครับที่แจกแจงรายการของประธานเอเฟซัสบทที่4 1เปโตรบทที่4หวังว่าพี่น้องคงจำได้นะครับของประธานชุดใหญ่นั้นอยู่ที่โรมบทที่12 1โครินธ์12ของประธานชุดเล็กอยู่ใน1เปโตรบทที่4เอเฟซัสบทที่4ในทุกๆตอนของของประธานนี้ได้มีคำที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวข้องกับของประธานให้กับทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่โรมบทที่12ครับข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนอ่านไปเรื่อยๆนะครับเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันเห็นไหมครับพี่น้องครับวลีที่คำว่าท่านทั้งหลายทุกคนเราทุกคนโดยเพิ่มยิ่งในพระธรรมโรมบทที่3บทที่12นะครับข้อที่5บอกว่าพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นข้อ6 และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราหลังจากนั้นก็เป็นลิสต์ของของประทานหรือรายการของของประทานนะครับตรงนี้จนถึงข้อที่8นั้นก็มีอยู่7อย่างด้วยกันพี่น้องใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่11อ่านได้ความว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องครับคำว่าแต่ละคนหมายความว่าทุกคนครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่7แต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้1เปโตรบทที่4ข้อ10ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าพี่น้องสังเกตนะครับในพระคัมภีร์ทั้ง4ตอนที่เกี่ยวข้องกับของประทานทุกตอนก็จะมีคำว่าทุกคนแต่ละคนเราทุกคนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าของประทานต่างๆนั้นไม่เพียงแต่ทรงประทานให้อย่างกว้างขวางหลากหลายแต่ยังเป็นของประทานที่พวกเราทุกคนครับต้องมีนี่เป็นประการแรกที่สำคัญนะครับที่เราจะตอบคำถามว่าใครควรจะมีของประทานคำตอบก็คือทุกคนครับประการที่2ประเด็นที่2นะครับก็คือให้เราสังเกตคำอุปมาของอัครทูตเปาโลที่กล่าวว่าคริสตจักรนั้นเป็นเสมือนพระกายของพระคริสต์หรือคริสตจักรก็คือพระวรกายพระวรกายก็เปรียบเทียบว่าจะต้องมีอวัยวะหลายอย่างคริสตจักรนั้นเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ในแง่ที่ทั้งสองอย่างก็ต้องทำงานแบบบูรณาการทำงานแบบประสานงานกันในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่ละคนแต่ละอวัยวะแต่ละอย่างนั้นหรือแต่ละหน่วยนั้นก็ทำหน้าที่แตกต่างกันจุดสำคัญคือทั้ง3ตอนที่อัครทูตเปาโลกล่าวถึงของประทานฝ่ายจิตวิญญาณคือในพระธรรมโรมบทที่12 1โครินธ์บทที่12เอเฟซัสบทที่4อัครทูตเปาโลนั้นกล่าวถึงคำอุปมาอมใหม่เรื่องพระวรกายนี้เห็นไหมครับนั่นคือประเด็นที่2เมื่อพูดถึงเรื่องคำอุปมาเกี่ยวกับพระวรกายดูเหมือนว่าในความคิดของอัครทูตเปาโลนั้นพระวรกายของพระคริสต์และของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นแยกกันไม่ได้ครับคริสตจักรกับของประทานแยกกันไม่ออกครับเพราะฉะนั้นทุกคริสตจักรจะต้องมีของประทานฝ่ายจิตวิญญาณทุกคริสเตียนทุกคนต้องมีของประทานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างน้อย1อย่างนะครับพี่น้องอัครทูตเปาโลอธิบายความเกี่ยวโยงระหว่าง2สิ่งนี้อย่างชัดเจนก็คือพระวรกายกับของประทานคริสตจักรนั้นรับมอบของประทานเพื่อที่จะทำให้คริสตจักรเติบโตเพื่อที่จะให้กลมเกลียวประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อที่จะอภิบาลบูรณะและทำให้เกิดความชื่นชมดี refreshing นั้นมีความหมายว่าทำให้มีชีวิตชีวาครับนั่นก็คือความหมายของการฟื้นฟูนั่นเองการฟื้นฟูของคริสตจักรนั้นจำเป็นที่จะต้องมีของประทานฝ่ายจิตวิญญาณครับการที่เราจะเติบโตพัฒนาก็ต้องมีของประทานฝ่ายจิตวิญญาณของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นจะเป็นความสามารถส่วนตัวหรือจะเป็นของประทานที่เราแสวงหาจะอยู่ใต้ธรรมชาติหรืออยู่เหนือธรรมชาติจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งมนุษย์รู้จักหรืออาจจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ยังค้นพบยังไม่รู้จักยังไม่ค้นพบยังไม่รู้จักก็ตามทุกสิ่งอย่างนั้น สามารถอธิบายและนำมาใช้เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า พื่อการประกาศพระกิตติคุณและเพื่อการทำให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเติบโตพี่น้องครับความจริงที่ว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีของประทานก็เลยนำไปถึงสิ่งที่ผมจะพูดในวันพรุ่งนี้ก็คือเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ทุกๆคนจะรู้จักของประทานของตนเองเพื่อที่เราจะมีโอกาสรับใช้พระเจ้าให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดด้วยสุดจิตสุดใจที่เราจะรักพระองค์ตอบสนองต่อความรักที่พระองค์มีกับเราโดยการใช้ของประทานอย่างเต็มที่เต็มสูบเพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่เสียของเพื่อที่พระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นก็จะไม่เสียของด้วยเช่นเดียวกันอาเมน